NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De financiële situatie van Nederlandse huishoudens is het afgelopen jaar iets verbeterd, blijkt uit onderzoek van Deloitte. Toch heeft meer dan de helft van de huishoudens moeite met rondkomen. Het zijn de afgelopen jaren steeds dezelfde groepen gebleven, vertelt een van de onderzoekers. Dan heb je het over groepen als alleenstaande, vrouwen, jongeren, maar ook mensen met een lager inkomen en lager opleidingsniveau. Daarnaast hebben we voor dit jaar ook voor het eerst onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nederlanders omgaan met het praten over financiën en het vragen om hulp. En wat daarbij opvalt is dat maar liefst 41% van de Nederlandse huishoudens zelden tot nooit over financiën praat. En dat ook maar liefst 70% het liefst hun financiële problemen zelf oplost. Ook het CBS meldt vanochtend dat het beschikbaar inkomen in Nederland is gestegen met bijna 1,5%. De gestegen prijzen zijn meegenomen in die cijfers. Advocaat Gerald Roethoff wordt 6 weken geschorst voor het lekken van informatie. Volgens de Raad van Discipline heeft Roethoff het met anderen gehad over een in beslag genomen bedrag van een cliënt, terwijl hij het niet over de zaak mocht hebben. De raad zegt dat Roethoff de advocatuur ernstig heeft geschaad. In Ecuador is de jongste burgemeester van het land doodgeschoten. De 27-jarige Brigitte Garcia werd doodgevonden in haar auto. Vorig jaar won ze nog de verkiezingen van de kleine stad San Vicente. Het is de 3e moord op een politicus in Ecuador dit jaar. Alle 3 de moorden waren in de provincie Manabi, een belangrijke regio voor drugsbendes. Naar aanleiding van de terreuraanslag in Moskou heeft Frankrijk het dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste niveau. Daarmee kunnen extra maatregelen worden genomen, zoals het preventief fouilleren van bezoekers van grote evenementen. De Fransen zijn extra alert in aanloop naar de Olympische Spelen komende zomer in Parijs. En Teun Koopmeiners heeft zich afgemeld voor de interland van Oranje morgen tegen Duitsland. De middenvelder is geblesseerd geraakt in de wedstrijd tegen Schotland afgelopen vrijdag. Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het gaat goed op de meeste wegen. Er is 1 file te melden. Dat is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken gebeurde een ongeluk waardoor 1 rijstrook is afgesloten. De vertraging is 10 minuten vanaf afrit Voorthuizen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen op de dag dat de 4 formerende partijen beginnen met hun aangekondigde stevige onderhandelingen over de inhoud. Te beginnen met veiligheid en huizen, later over geld en migratie. Kopt de Telegraaf vandaag dat de opvang van asielzoekers in hotels zorgt voor een miljoenenstrop. Juist op de dag dat in Leeuwarden de deuren van het WTC weer open gaan voor de opvang van vluchtelingen. Asielzoekers die zich moeten melden in Ter Apel, maar voor wie daar geen plaats is door de drukte. 250 opvangplekken gaat het om, voor alles bij elkaar een paar weken. Dan is het ook echt klaar. Daar is de bedoeling. Maar Ter Apel blijft kampen met te veel aanmelders. Ook afgelopen nacht weer. 2175 mensen, daar waar het er 2000 mogen zijn. Opnieuw een boete dus voor de organisatie. Die heeft inmiddels al meer dan €250.000 moeten betalen aan de gemeente. Daar vanwege het te veel aan mensen. Meer dan 2000 dus. En het einde lijkt niet in zicht. En daar komen die hotelkosten dus nog bij. Reden voor Geert Wilders om voor de start van de onderhandelingen vandaag al in X te klimmen. De man die verantwoordelijk is voor de opvang in Leeuwarden is de burgemeester daar natuurlijk, Sybrand Buma. Meneer Buma, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Bent u als altijd vanochtend weer vrolijk naar het stadhuis gewandeld? Nee, gefietst. Oh, gefietst. En werd u tijdens dat fietsritje overvallen door een enorm gevoel van heimwee? Nou, niet naar Den Haag, hoor, als u dat bedoelt. Ja, dat bedoelde ik. Nee. Of was u plotseling Turks fruit aan het fluiten omdat u blij was dat u gewoon naar het stadhuis ging en niet naar de schrijfkamer? Nou, ongeveer wel, ja. Ja, ongeveer wel. Eerder dat, ja. Ja, eerder dat. Geen heimwee dus naar die formatieonderhandelingen? Nee, totaal niet. Nee. Ziet u dat tot een positief einde komen eigenlijk, die formatie? Nou ja, als ik de bewegingen zie en de blijkbaar nog wat betrekkelijke chemie, dan lijkt het me nog een grote klus. Zullen wij het over een heel groot probleem gaan hebben dat daar op tafel komt liggen, namelijk het asielvraagstuk? Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat voor opvang is dat precies bij u in dat WTC Expo? 250 mensen, ik zei het al. Is dat noodopvang? Is het crisisnoodopvang? Hoe moet je het noemen? Nou, ik vind het het dichtst komen bij wel wat je crisisnoodopvang zou kunnen noemen. Het is een evenementenhal, het WTC-complex. Daar zijn een aantal hallen. Eén die natuurlijk eigenlijk bedoeld is voor hele andere dingen, wordt nu gebruikt voor opvang. Dat is heel sober. En is voor mensen die in Ter Apel aankomen nog moeten worden geregistreerd, maar eigenlijk niet kunnen worden geregistreerd vanwege drukte. En die gaan dan meteen op een bus naar Leeuwarden, wat toch ook altijd nog zo'n 100 kilometer is vanuit Ter Apel. Ja. Om hier maximaal 10 dagen dan te verblijven. Ja, dan moeten ze terug naar Ter Apel. En als ze zich daar hebben ingeschreven, mogen ze hangende de procedure en het verdict, zal ik maar zeggen, of het voorlopige verdict, weer 2 weken blijven in diezelfde hal. Heb ik dat goed begrepen? Dat klopt. Dus het kan zijn dat iemand in Ter Apel aankomt, vervolgens in de bus gaat naar Leeuwarden, weer terug gaat naar Ter Apel, weer terug gaat naar Leeuwarden, om vervolgens naar een centrum elders in het land te gaan. Ja, u had het over crisisnoodopvang, daar komt het dichtst bij in de buurt. Maar was u nou niet een van die burgemeesters, een van de 25 uit dat veiligheidsberaad, dat zei, jongens, het is afgelopen met die crisisnoodopvang, we doen het niet meer? Klopt, ja. En toch doet u het weer wel? Ja, en dat heb ik ook hier in de gemeente moeten uitleggen. De crisis blijft. U noemde net al het grote probleem in Ter Apel, was ook net volgens mij voor het nieuws. Ter Apel zit overvol en in Leeuwarden is wel het gevoel, als we die hal hebben en hij is niet ideaal, maar bruikbaar, dan hebben we ook wel een verantwoordelijkheid om de mensen in Ter Apel niet ermee te laten zitten. De inwoners niet, die al jaren met dit probleem kampen, maar ook de mensen die anders in het gras komen te liggen. Ja. Maar goed, dan komen die mensen dus na 10 dagen bij u die hal te hebben gezeten en heen en weer naar Ter Apel, komen ze weer terug in Leeuwarden. En dan loopt de asielprocedure nog niet zo vlotjes als verwacht. Hebben ze nog geen uitslag? En dan? Dan gaan ze wel weg. Deze hal is echt niet bedoeld voor langer. Het interessante is, de vragen die u stelt zijn exact ook de vragen geweest die bij ons in de gemeenteraad leefden. Nog niet eens zozeer het feit dat we als Leeuwarden meehelpen. We vangen overigens veel meer mensen op dan alleen deze. Maar dat we hier aan meedoen. Maar het perspectief, het niveau van de opvang en de vraag, wat dragen we nou werkelijk aan de oplossing bij? Maar uiteindelijk is toch overwegend geweest, de nood is zo hoog, we kunnen het hier doen. De omgeving heeft er geen last van, is de afgelopen tijd ook gebleken. Ja. 250 plekken hebben we, dan gaan we ook die verantwoordelijkheid nemen en doen we mee. Maar de achtergrond van mijn vraag is natuurlijk dat als die mensen vervolgens nergens naartoe kunnen, dat ze natuurlijk bij u in die hal blijven. Nee, dat is dus niet zo. Waar gaan ze dan naartoe? Dat is een heel groot vraagstuk. Dat kan betekenen dat er dan geen plek voor hun is. Maar we hebben heel duidelijk een afspraak gemaakt en we vinden het van belang om die afspraak ook echt vast te houden. Ja. Niet langer dan 10 plus die 20 is 30 dagen. Ja. Vergeet niet, er zijn ook altijd weer nieuwe mensen die moeten komen. Maar dan zal men weer uit deze hal moeten. Ja, en dat loopt dan tot 5 januari volgend jaar? Klopt, ja. Dat hebben ze in Breda ook geprobeerd voor een bepaalde periode. Dat hebben ze in Assen op het TT-terrein geprobeerd en afgesproken voor een bepaalde periode. Die beide opvangcentra zouden inmiddels al lang dicht moeten zijn. Maar er zitten nog steeds mensen, want het COA krijgt die mensen nergens anders geplaatst. Nou ja, laat ook duidelijk zijn dat een van de redenen dat we dit moeten doen te maken heeft met dat er ook heel veel gemeenten zijn die geen opvang doen, terwijl ze misschien nog wel makkelijker het zouden kunnen doen dan in die nare hal hier. Dus laat het ook een oproep zijn voor gemeenten om, waar zij dat kunnen, mee te doen en te zorgen voor opvang, zodat we allemaal meedoen. Maar dat roept u ook al jaren. Zeker, en nu is het natuurlijk de spreidingswet. Maar die levert pas in het volgende jaar resultaat op. En zolang al die ellende er is, is voor iedere gemeente de vraag, en was die dus ook voor Leeuwarden, willen wij meedoen of niet? Wetende dat we een hal hebben die beschikbaar is, maar eigenlijk ja, voor normaal verblijf niet voldoet. Nou, met passen en meten is dat toch gegaan. En hebben we in ieder geval als Leeuwarden gezamenlijk het gevoel dat we wel een beetje onze verantwoordelijkheid nemen, ja, om in ieder geval te zorgen dat deze mensen nu niet op straat liggen. Maar goed, u had het net over die spreidingswet. Die is ingegaan. Maar de strafmaatregel, zal ik maar zeggen, dus het opleggen van boetes aan gemeenten, komt pas later in beeld. Hebt u nou het idee dat het met het ingaan van die spreidingswet, dat het er beter op is geworden? Dat kan ik van hier moeilijk inschatten. Nou, als je ziet hoe knijpend het nog is, zeker nog niet. Het is wel zo dat we in Friesland nu bezig zijn om te kijken welke aantallen moeten alle gemeenten gaan opvangen. Want je kan nu wel voorbereiden op de invoering. Dus gemeenten die nu nog geen opvang hebben, ja, zullen nu bezig moeten om opvang te regelen. En in heel Nederland zijn er gemeenten die dat niet doen. Ja. Dus het is echt niet de oplossing. Maar op termijn hoop ik er echt wel verlichting van. Ja, nou ja, behalve dan dat 3 van de 4 onderhandelende partijen hebben aangegeven die wet niet te zullen gaan inzetten. Nou, kijk, dat is een van die dingen waar de onderhandelende partijen nog wel tegenaan zullen lopen. Vluchtelingen kan je niet wegkijken. Je kan allemaal maatregelen nemen. En dat is ook nodig. Ook het vorige kabinet was er al mee bezig, maar is er uiteindelijk over gevallen. Ja. Maatregelen zijn nodig. Tegelijkertijd, we hebben een grondwet, we hebben internationale verdragen waardoor vluchtelingen zullen blijven komen. En je hebt in mijn ogen een systeem nodig wat maakt dat alle gemeenten wel meedoen. Dus ja. Ik weet niet wat zij gaan afspreken in hun onderhandelingen. Maar wat mij betreft is die spreidingswet aangenomen. En ook een wet om uit te voeren. Ja. Was het niet zo dat u zelf wel eens voor de aanpassing van het vluchtelingenverdrag hebt gepleit toen u nog fractievoorzitter en politiek leider was van het CDA? Ja, zeker. Ja. Ja. Met andere woorden, daar kun je dus wel degelijk iets doen. Nou, wat ik toen heb gedaan, alweer enige jaren geleden, was overleg met mijn Europese collega's, want dat kan je als Nederland niet alleen, over hoe Europa hiermee om moet gaan en wellicht een eigen constructie moet maken. Dat is buitengewoon hardnekkig om dat te veranderen. Ja. Maar is wel één van de dingen waar je naar moet kijken. Ja. En tot die tijd zitten we vast aan best wel een regeling die leidt tot veel aanvragen, ook in Nederland. Nou ja, dat blijkt telkens elke nacht weer bijna opnieuw. Niet elke nacht, maar wel heel vaak in Ter Apel. Want het COA overschrijdt daar structureel het aantal mensen dat daar wordt opgevangen. Het is vaker meer dan 2000 dan minder dan 2000. Want anders kom je niet tot het totale boetebedrag van 250.000 of iets meer zelfs inmiddels al. Met een maximum door de rechter opgelegd van 1,5 miljoen. Zou dat bedrag al niet gewoon weggeboekt zijn daar? Nou, dat sluit ik niet uit. En inderdaad, wat u zegt, de rechter heeft gezegd er mogen niet meer dan 2000 mensen in Ter Apel. En er komt nog een vraagstuk binnenkort bij. Want de rechter heeft ook vastgesteld, althans veel rechters, dat de mensen die in de opvang, in andere opvang zitten als Oekraïense vluchtelingen, maar eigenlijk uit andere landen komen, niet zomaar die opvang uit mogen op 2 april. Ja. Wij hebben hier in Leeuwarden ook een aantal mensen die, zoals dat dan heet, derde lander zijn. Dus vaak als buitenlands student in Oekraïne zaten en nu hier komen. Ja, iets anders is dat dan veilige landers. Hè? Dat zijn meestal mensen uit Noord-Afrika. En dit gaat echt om mensen uit andere delen van de wereld, soms trouwens ook uit Noord-Afrika, maar die via Oekraïne hier naartoe zijn gekomen. Ja, wel veel uit Ghana, Nigeria, dat soort landen. Die studeerden in Oekraïne. Zijn met de Oekraïners naar Nederland gekomen. En daarvan hebben wij gezegd van ja, die vluchten niet uit Oekraïne, die kunnen terug naar het land waar zij vandaan kwamen. Ja. Daar heeft nu de rechter van gezegd dat die niet zomaar de opvang uit mogen. En dat levert ook weer een nieuw probleem op. Want aan de ene kant mag bijvoorbeeld Ter Apel niet meer dan 2000 mensen herbergen. Maar aan de andere kant mogen mensen die eruit moeten de opvang niet uit. En ik vind die klem wel heel groot. Dus? Zou wat mij betreft zou ik hopen dat het toch duidelijk is dat wanneer iemand geen recht op opvang heeft omdat hij geen vluchteling is uit Oekraïne, uit die opvang moet en terug naar het land waar hij gewoon veilig is, namelijk het eigen land, zodat wij weer ruimte krijgen om andere mensen in de opvang te krijgen die wel als asielzoeker hier vluchten. Maar dan moet iemand opnieuw naar de rechter stappen. Nou, de hoogste rechter, de Raad van State, moet daar nog uitspraak in doen. Dus daar wachten wij nu op. Juist, dus u roept eigenlijk de Raad van State op om ervoor te zorgen dat die derde landers gewoon terug kunnen naar Oekraïne, dan wel uit de opvang gaan. Ik zou dat wel hopen. Tegelijkertijd, ik ben natuurlijk niet als burgemeester iemand die rechters oproept iets te doen. Maar mijn hoop is wel dat wij in de opvang de ruimte krijgen om diegenen die niet vluchten daadwerkelijk terug te laten keren naar hun eigen land, zodat daar weer ruimte komt voor mensen die wel in de opvang moeten. Ja. Is er een oplossing? Überhaupt voor dit hele probleem? Want ik bedoel, hoe je het ook wendt of keert, vanwege de oorlog in Oekraïne hebben wij hier natuurlijk, ik geloof, iets meer dan 100.000 Oekraïners opgevangen. Dat komt nog bovenop de opvang van het aantal vluchtelingen. Nou, dat fluctueert, maar dat zit nu weer op een behoorlijke piek, zal ik maar zeggen. Over het geheel genomen niet verschrikkelijk veel meer dan te doen gebruikelijk op sommige momenten. Maar toch wel tegen de 60.000, geloof ik uit mijn hoofd. Met andere woorden, is er een oplossing überhaupt? Nou, op zichzelf is het ook in het verleden wel gelukt om wanneer er heel veel mensen binnenkwamen maatregelen te nemen waardoor het daalde. Ik zit al lang in de wereld van bestuur en politiek. En in de jaren 90 al liep het vast. Ja. Hebben we strengere maatregelen genomen. Ja. En daalde het aantal weer. Maar je ziet het telkens weer terugkomen. Dus je bent voortdurend bezig om maatregelen te nemen. De 21ste eeuw is wel een eeuw waarin we meer migratie zullen zien. Denk aan de klimaatverandering. Er zullen mensen uit Afrika hun weg zoeken. En dat los je helaas niet op met Nederlandse maatregelen. Dat zullen we Europees moeten doen. Door gezamenlijk te zeggen, Europa, daar kom je in als je echt vluchteling bent die voor zijn leven te vrezen heeft, maar voor anderen geldt dat je in je eigen land de toekomst moet zoeken. Dus dit probleem is alleen Europees op te lossen? Ja, dit probleem is alleen Europees op te lossen, dat klopt. Waar gaan ze dan over praten in die schrijfkamer in de Tweede Kamer? Bij die onderhandelingen voor een nieuw kabinet? Nou ja, ik hoop dat ze maatregelen nemen die kunnen. Dat ze beseffen dat je met name andere landen nodig hebt. En dat je het samen met Europese landen moet oplossen. Maar u zegt eigenlijk met zoveel woorden, sorry dat ik u onderbreek, maar je kunt daar afspreken wat je wil, maar als je het niet in Europa regelt, dan kun je schreeuwen en springen tot je hoog en laag en tot je geel ziet, of weet ik hoe je het moet omschrijven. Maar dan gaat het dus gewoon niet lukken. Dat is niet helemaal wat ik zei, want ik zei ook dat we eerder dit vraagstuk hebben gehad. En eerder lukte het wel om het strengere maatregelen te laten dalen. Ik noemde de jaren 90, begin 2000 ook. Dus het kan wel. En het vorige kabinet was bezig maatregelen te nemen toen het viel. Dus op de kortere termijn kan je echt wel iets doen. Ik denk op de langere termijn het vluchtelingenvraagstuk, het migratievraagstuk in de wereld, dat blijft een druk op Nederland zetten. Ja. Dat lossen we hier niet op. Daar zullen we echt met Europa over moeten spreken. Nou, er worden nu ook afspraken gemaakt met Egypte, Tunesië en andere landen. Dat zal met meer landen moeten. Omdat we het probleem van Afrika niet in Europa met z'n allen kunnen oplossen. U hebt veelvuldig aan die onderhandelingstafel gezeten. U was er in 2010 bij, toen dat gedoogkabinet van de grond kwam en later weer viel in het katshuis. U was er natuurlijk bij de kabinetten Lubbers. Rutte 3 was u er sowieso bij. Bij Rutte 2 zat u in de oppositie. Maar u hebt in ieder geval behoorlijk wat ervaring aan die onderhandelingstafel. Toen nog in de stadhouderskamer was dezelfde tafel trouwens met dezelfde stoelen. En u kent de onderhandelingspartners. Hoe moet je met Geert Wilders onderhandelen eigenlijk? Wat is het geheim? Het zijn allemaal mensen die hun eigen structuur meenemen aan de onderhandelingstafel. Dat lijkt me ook de grote uitdaging. Maar op zichzelf is de onderhandeling aan de tafel wel te doen. Ik denk dat het grote vraagstuk is. En dat zie ik nu bij wat Geert Wilders doet. Er wordt gezegd, hij houdt zich aan zijn afspraken. Ik onderbreek u even, want het spijt me zeer, maar er is een spookrijder gesignaleerd. Ja, rijdt u op de A58, Bergen op Zoom Breda, dan komt u tussen Heerlen en Rukven een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A58, Bergen op Zoom Breda, komt u tussen Heerlen en Rukven een spookrijder tegemoet. Dankjewel, doe voorzichtig op de weg. Terug naar Sybrand Buma. U had het over Geert Wilders en de beste methode om met hem te onderhandelen. Nou, in ieder geval wat ik aan mag geven is dat in de onderhandelingen kan je misschien afspraken maken, maar 1 millimeter buiten die afspraken komt voor hem een vrije ruimte die je op Twitter zo vol benut, dat je ziet dat het bijna ondoenlijk is om dat nog te scheiden. En dat zie ik nu ook en dat verrast mij het meest. Als je vertrouwen wil wekken en scheppen, in dit geval als grootste partij, in onderhandelingen, ja, dan hoort terughoudendheid bij. En dat lijkt me voor de anderen heel spannend. Ik zou dat zelf niet heel erg waarderen als ik, terwijl we aan de onderhandelingstafel nog moeten beginnen, daar allemaal toch vrij opgewonden tweets een heel ander verhaal laten luiden. Dat lijkt me een van de spannende dingen. Ja. Zelf zeggen, mevrouw Jisselgus zat gisteren ook bij WNL op zondag en had het daar ook over stevige onderhandelingen. Dus waarom zou zij dat wel op televisie mogen zeggen en zou ik me niet mogen uitlaten op Twitter? Ja, maar dat is inderdaad wat hij dan zegt. En daar voel je alweer, dit wordt de discussie. Mm-hmm. Eerder heeft hij zelf gezegd, we gaan hard onderhandelen. Nou, ik zeg heel eerlijk, toch als je wil onderhandelen, dat is op zichzelf het vervelende van heel veel partijen. Het CDA heeft er ook altijd mee te maken gehad, ik ook. Je wil stellig zijn in wat je zegt naar je achterban, maar onderhandelen in Nederland, in een democratie die het heeft van samenwerken, waar nooit een partij de grootste is, is er een periode dat je helaas het landsbelang voor moet laten gaan. En dat betekent dat je, ja, hoe dan ook, moet inleveren op je eigen wensen. En dat kan alleen maar binnen die onderhandelingskamer gebeuren. En zodra er uitingen naar buiten komen, wordt het resultaat moeilijker bereikt. Ja. En dat is een keuze, maar ik zie wel veel dingen waarvan ik denk van, ja, als je wil onderhandelen, nogmaals, het is niet leuk, maar Even hoe ik het zelf altijd deed. Ik probeerde altijd alle journalisten die voor de buitendeur stonden zoveel mogelijk te omzeilen door er achterlangs te lopen. Soms lukte mij dat ook. Om juist niet over die onderhandelingen te hoeven spreken. En na afloop met het resultaat te komen. Ja. Maar u zei dat net is wel, wat ik zie. U zei net wel iets wat van belang is, namelijk wijzend op Geert Wilders. Je kunt wel afspraken met hem maken, maar elke millimeter daarbuiten pakt hij toch zijn eigen ruimte. Nou willen ze een programmakabinet met een akkoord op hoofdlijnen. Daar zitten dus nogal wat millimeters buiten die hoofdlijnen. Dat klopt. En overigens gaat dit niet eens om hoofdlijnen of details. Want de wereld die volgt niet het Nederlandse regeerakkoord. Nee, dat kan je meestal op dag 1 al in de prullenbak precies, gooien. Toch? Ja. Was het maar zo. Ja. Maar ik herinner mezelf dat we op zichzelf goede afspraken konden maken in het regeerakkoord en het gedoogakkoord 2010. Ja. Maar bijvoorbeeld het Polen-meldpunt kwam ineens. Het staat me nog helder voor de geest. Ja. Waardoor je allemaal bezig bent met stoere uitspraken die eigenlijk het alleen maar moeilijker maken om daadwerkelijk iets voor het land te betekenen. En dat is dus wat ik nu zie. De zoektocht naar aan de ene kant partijen die hun eigen profiel willen behouden. Mm-hmm. En aan de andere kant de noodzaak in dit land om je eigenlijk in coalitieonderhandelingen juist een beetje kleiner te maken. En dat is een dilemma, want dat had ik als CDA-leider ook. Want je wil graag aan je achterban laten zien wat je allemaal binnenhaalt. Nou, het CDA is ook van vele jaren regeren onder andere daardoor afgerekend. Maar ja, nu komen er nieuwe partijen die in datzelfde stramien toch weer zullen moeten werken aan de toekomst van Nederland met 4 verschillende partijen. Ja. En dan moet je dus zelf iets kleiner maken en niet alleen maar voortdurend opblazen. Ja. Nou ja, en dan heb je iemand die uit het CDA voortkomt en die ook aan tafel zit en die juist wel weer op sommige terreinen achter de komma afspraken wil maken. Dat is Pieter Omtzigt. Hoe moet je met hem onderhandelen? Ja, dat is natuurlijk het bijzondere wat ik net ook zei. Het zijn hele bijzondere mensen die samen aan tafel zitten en allemaal dezelfde regels zullen moeten volgen. Zoals ik het zelf altijd zei, je moet als je onderhandelt een beetje over een pijngrens heen gaan. En dat betekent dus, dat zei ik zelf ook altijd, pas als je over die pijngrens van je eigen wensen gaat, kom je ergens. En dat geldt dus ook voor de details. Ja, dat zal moeten blijken. Ik bedoel, nogmaals, u kent ze allebei heel goed. Ik ken ze heel goed. Ik weet dat helemaal niet makkelijk is, want u ziet het ook. Hè? Dus we zien allemaal. We zien ook dat een van de onderhandelaars al is weggelopen en weer terug is gekomen. Ja, dat was Pieter Omtzigt. Ik kan alleen maar één ding zeggen. Ja. Als ik al een tip mag geven. Als je eruit wil komen, betekent dat twee dingen. Eén, je moet meer pijn nemen dan je zou willen. Omdat in dit geval 4 partijen dat zullen moeten. Dat is het ene. En twee, je moet echt bereid zijn met elkaar dat te doen. En dat betekent jezelf iets kleiner maken en niet iets groter. Nou ja, als ze dat op deze manier willen bereiken, dan het kan. Er kan een kabinet uitkomen, maar het is best wel een opgave. En dan komt er nog bij een kabinet waarvan ik toch wel hoop dat het echt daadwerkelijk niet alleen mooie dingen voor de mens wil doen, maar ook beseft dat de toekomst van Nederland gewoon best wel een aantal spannende dingen met zich meebrengt. Ja. Denk aan de internationale veiligheidssituatie. Ja. Denk aan de grote vragen rond het milieu waar we in zitten, de bevolkingsgroei. We hebben heel veel dingen die we moeten oplossen. Dus woorden zijn niet genoeg. We moeten ook echt oplossingen hebben. En als Pieter Omtzigt u nou belt en zegt, Siebrand, ik zou zo graag weer met je samenwerken. Wil jij niet in dat kabinet? Zou ik zeggen, dat zou ik zeggen. Dat ben ik echt heel erg voor. Kom terug in het CDA. Want uiteindelijk is dat een partij waar je jarenlang in gezeten hebt en waar je ook van weet wat de marges zijn, ook bij onderhandelingen. Ja. En als dat niet zo is, dan zou ik zeggen, ga vooral hiermee door. Ja. Ja, dat is ook een keuze die en mag. Als hij zegt, ja, dan word je gewoon minister van Migratie. Dat zou ik heel fijn vinden als je dat voor me zou willen doen. Dan zou ik eerst weer zeggen van, maar waarom vraag je mij? Want ik ben een CDA'er en niet van NSC. Ja. Dus één, ik doe het niet. Twee, ik zou het ook CDA'ers niet aanraden om in een constructie te gaan als CDA'er die echt de jouwe niet is en waarschijnlijk ook keuzes gaat maken die bij de uitgangspunten van zo'n partij moeilijk te verenigen zijn. Hebt u ook gezegd, hebben het partijcongres afgelopen weekend. Dus met andere woorden, bel mij niet. Nou, bellen vind ik altijd leuk. Het is natuurlijk altijd leuk als je gebeld wordt en dan nee kan zeggen. Maar ik denk dat het na dit interview niet meer zal gebeuren. Nee. Dus u ziet uit naar een telefoontje van Pieter Omtzigt om nee tegen hem te zeggen? Dat zou natuurlijk een groot feest zijn, maar dat ga ik niet doen. Nee hoor, hij hoeft niet te bellen. Hij mag altijd, daar bedoel ik eigenlijk te zeggen, je mag altijd bellen. Ja. Maar als je belt om mij te vragen minister te worden in een kabinet, dan heeft dat geen zin. Daar is nog een tweede reden. Ja. U zei net al even, begonnen we eigenlijk al mee, heb je heimwee naar Den Haag? Nee, ik vind het fantastisch om burgemeester van Leeuwarden te zijn. En ik heb echt het gevoel hier hierbij te kunnen dragen en belangrijke dingen te kunnen doen. Dus er is geen enkele reden om los van een vraag van welke partij dan ook nu te gaan zeggen, ik ga maar weer terug naar Den Haag. Wat is de belangrijkste opdracht dan vanuit uw huidige functie aan die informateurs, want dat zijn er twee, van wie één van het CDA trouwens, uw partij, en die vier onderhandelaars, vanuit uw positie als burgemeester van Leeuwarden? Ja, komt toch één ding bij mij voorop. Uitvoerbaarheid van wat je voorstelt. Landelijk, ik herinner me dat ook, heb je vaak de neiging grote klappen snel thuis en het moet uit te leggen zijn in twee zinnen. Maar de praktijk is niet uit te leggen in twee zinnen. En de angst die ik wel heb is heel veel grote woorden en vervolgens grote problemen bij de gemeente, omdat ze bijvoorbeeld te veel gekort worden op hun basisgeld. Dat dreigt nog steeds, waardoor we het gewoon niet meer kunnen. Ja. Eisen stellen waar we niet aan kunnen voldoen. Ja, dat zijn allemaal dingen waar ik bang voor ben. En wat ik dus hoop, is als er echt oplossingen moeten worden gevonden voor problemen, zorgen dat we dat samen doen, Rijk, gemeente, provincies. Want we hebben echt een grote opdracht. Dan vreest u dus eigenlijk, als ik het zo goed beluister, een tamelijk instabiel kabinet, als het dan lukt, dat vooral mooie praatjes heeft en te weinig let op de uitvoering. Nee, u vroeg wat vind ik belangrijk, wat moeten ze doen? Ja. Dat is iets anders dan dat ik meteen vrees dat het niet gebeurt, want ik heb goede hoop dat het wel gebeurt. Ja. Maar ik zie het risico, overigens niet alleen bij dit kabinet, want de kabinetten waar ik aan meedeed, landelijk, hadden ook vaak de landelijke insteek. Dus ik weet dat dat zo werkt. Ik zeg het ook uit de eigen ervaring. Sterker nog, er zijn nogal wat gemeenten en burgemeesters geweest die ook in uw periode hebben gezegd, Den Haag kiepert gewoon alle problemen bij ons over de schutting. Ja, zeker. Ja. Dus daarom zeg ik het ook. En ik mag nog zeggen, ik zat in de oppositie toen, maar ik zat in de oppositie toen de korting op alle gemeenten werd gelegd, omdat ze moesten gaan fuseren. Ja. Die fusies zijn niet doorgegaan. De korting is er nog steeds. Het dreigt nog steeds. Dus er is echt nog wel werk uit het verleden te herstellen. Juist. Slotvraag. Terugkeren naar dat WTC. Hoeveel mensen worden daar vandaag opgevangen? Zijn dat er meteen 250? Nou, dat denk ik niet. Meestal gaat dat in een vloeiende beweging, maar dat gaat wat mij betreft zo snel mogelijk, omdat de mensen dan in ieder geval niet meer in het gras of in het rapel hoeven te slapen. Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden. Hartelijk dank voor uw tijd vanuit het noorden. Hier Natasja Kips, dames en heren, met de Nieuwsbv. Fijne dag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Kunststof. Met zijn camera kocht Anton Corbijn ooit zijn vrijheid. Hij zag de schoonheid in zwart-wit. Na een carrière van bijna 50 jaar is hij nog lang niet klaar. Luister naar de NTR met Kunststof aankomende donderdag om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bijna een half miljoen huizen zijn verzakt en dat aantal verdubbelt als er niets gebeurt. Maar hoe kom je erachter of het huis dat je wil kopen geen funderingsproblemen heeft? Dat is nu bijna onmogelijk. En als je het huis hebt gekocht, draai jij op voor de kosten. Vanavond in Radar Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag. Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. De